можуть скеровувати листи на Карла Маркса 38 на адрес адміністрації, бо там ані у ЖРЕО, ні у ЖЕСі вирішаються такі питання. Шановний господар Лявон, скажіть, калі ласка, ці не закинули ви свої перекладчицькі справи за час старшинства БНФ? Ці займаєтеся зараз викладчицькою, літературною і перекладчицькою діяльністю? Працюю шмат, не глядячи ні на що, сяджу ночами. От за гэты час, покуль моє старшинство завершив переклад Едипа цара Софокла, який починав колись у 90-ті годы, потім закинув, переклав поему Тамерлан Едгара По. Тепер сяджу над перекладом Медеї Еврипіда. До того ж написав польську, латиську, німецьку граматики для білорусу, апошній звів суавторстві з колегами. Почав працу над білорусько-ангельським словником на 35 тисяч артикулів. Каб я ще на гэтым нешта заробляти, зробив би я ще більш, але сям'ю кормить так само треба. Ну і так само викладаю, як і раней, 5 різних дисциплін ліцеїстам. Тепер ми, до речі, чекаємо нових дітей 7-9 класів, будучих 10-х так само. Бо будуть діти, буде білоруська ліцеївська едукація. Як ви лічите, ці стане Миколай молодший президентом Білорусі годов гэтак праз 30, пише Сергій з Узди. Господар Сергій, усе залежить від нашого народу і від нас так само. Я думаю, що люди у нас, політична письменність людей все-таки росте, і вони починають розбиратися у процесах різних. І думаю, що ми в гэтым сэнсі не такі безнадзейна сталыя, ми павінны разумець, што да чаго, і рабіць з гэтага высновы. Дзе, калі, як аб'яднацца і ўсё-такі павярнуць Беларусь на дэмакратычныя рэйкі, на тыя рэйкі, калі ніводная ўлада не будзе кіраваць нейкі шалёна працяглыя тэрміны. Кого ви бачите наступним старшинем партії БНФ? Ну, відказ простий. Того, кого вибере з'їзд, сподіваюся, що це буде добрий керівник. Коли буваю в Мінську, завжди завітую на сядзібу, каб придбати всякую таку книжку для онука в народній мові. Що ж тепер буде? Невже апошнє місце, де можна було долучитися до білоруського слова, тепер не буде? Де ж тоді ви плануєте місяця проводити сходи, диктовки, продавати книжки? Пише дід Василь Скрупков. Шановний дід Василь, хочу сказати, що ми будемо змагатися, будемо відстоювати, коли треба, про суд, тому що у любим більш-менш справедливому суді ми б виграли цю справу господарчу без усяких проблем. У нас моцна позиція. А з другого боку, білорусам треба вчитися бути солідарними, коли згуртуємо свої сили, оборонимо не тільки сядзібу, а і наше будуче так само. Гэта якраз добрая праверка людзей на тое, хто чым канкрэтна можа дапамагчы. Наша сядзіба – это не партыйная чыста сядзіба. Гэта памяшканне, дзе могуць збірацца запрошаныя людзі па любых з любой нагоды, калі яны не супярэчаць, так сказаць, статутным мэтам нашай арганізацыі. І ми завсёды ідемо на сустрач і допомагаємо і ахвярам репресій, і різним іншим згуртаванням, організаціям, ініціативам, яким нема де більше зібратися, яким нема де провести нейку імпрезу, нейку там презентацію і так далі. Ми гэта завсёды робили і робимо. Це наша супольна справа, і тому від допомоги кожного залежить шмат. Господар Лявон, тлумачце, калі ласка, чотко і зрозуміло вашу позицію і позицію партії БНФ по усходньому партнерству. А то стільки год кричали Білорусі Європу, а зараз, калі означаліся перші кроки, некі нечленораздельні мармытанні. Наша позиція докладна і ясна, вона на нашому сайті була опублікована одразу, як Сойм прийняв цю позицію відповідно. Я вже про це говорив, відказуючи на одно з ранніших питань, і коротко сформулювати це можна наступним чином. Усходнє партнерство для білорусів, а не для керовного режиму. І так було в першопочатковому тексті документу, який я читав і сам перекладав з ангельської мови. Супрацоўніцтва урадаў ці там еўразвязу ці еўракамісіі з канкрэтнымі уладавымі структурамі, яно магчымае, але гэта ў такіх сферах, якія ёсць жыццёва важныя,

купить дом для БНФ, а не улазить у кабалу за арендой. А так я ни про что не шкадую. То, что мы из усіх сил змагались супроть варианту Конституции с мощным президентом, показало, насколько мы имели рацию и насколько не имели рацию те партии, особы, которые называли себя демократами и пропихвали это президентство правдами и неправдами. Видовочно, что уплыв московских товарищей был тогда огромнистый, и мы, на жаль, проиграли. Але тогда еще можно было отримливать не только моральные перемоги, можно было не допустить до растоптания демократии и одраджения. Но не знайшли мы слушных ходов и рецептов. Але ж мы были политиками с улицы, и учиться не было у кого. Теперешним разумом, конечно, можно было бы сделать нечто лепше. Але так не бывает. Гэта правда, что калі ў часы депутатства вы с Лукашенком гуляли в футбол, дык ён біў по ногах. Кім ён быў? Нападаючым? Лукашенко гуляў вольно блукаючым форвардам, але каб сказаць, што ён гуляў лепш за іншых, не. І Сергей Антончык, Анатолій Лябецький, Юрась Беленькі, і Віктор Ганчар, і Сергей Бердаўцаў былі значна лепшымі гульцамі. Нават цяжкавагавік Геннадзь Карпенко мог даць 100 ачкоў форы. Ну, а па нагах даставалася, ну, як кажуць, цяпер пра гэта ўспамінаць ўжо смешнавата. На завершэнне ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту. Жадаю слухачам свабоды і наведнікам вэб-сайту верыць у тое, што загляне сонца ў нашага ваконца, верыць у добрую зорку ў Беларусі. Дзякую ўсім. Онлайн-канферэнцыя на сайце свабоды. Адказы старшыні БНФ Лявона Баршэўскага на пытанні ўдзельнікаў форуму. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. У другую па велічыні на Барысаўшчыне, вёску Вялікая Ухалода, я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, акалонным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарнее за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцій не стрымліваў. Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ухалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора залакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення нема. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае. Вялікай Ухалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітыка-адміністрацыйных нормаў. У вёску мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком раённай суполкі ПКБ. Калісьці апошняя налічвала да 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была разваленая рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў. В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Вялікая Ухалода. Это была гаспадарка, якая грымела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисове несколько крам было. Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Вялікая Ухалода, а над ім узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутэйшым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарня Жанна Бабіцкая. А кажа, что больш за 1000 насельнікаў амаль не стала дзе працаваць. Што гасціцца фабрыка наша, гусятнік бывшы, малочна-таварныя фермы, в торговле і гараж вадзіцелі нашы. Просто в основном Барисов і ачысныя сооружэння. Зато із крупак на Ухалода привозят рабочих. Цэлы автобус. А ў Халоцкі безработныя ішуць сабе работу неізвестна дзе. А ответ у него такой: людзі мне прыйдуць і паработаюць, не надо мне местныя, местныя п'яніцы, прайдохі, воры і так далее. Вот у кого адказ? Директора. Алексеевич, ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем добиться, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на издяти, чили ищите другие. У школе 150 вучнів, яких навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу. Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали совхозу, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко. Каже намесніца па выхаваўчай працы спадарня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны ледзь не набрыняе слязьмі, калі яна распавядае пра рэаліі халодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем. Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делось, и неведомо. Саугасная была, да? Саугасная. Там директор говорил, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на агрогородок вот на 9-й год. Вот нам обіцалі, што і дом культуры наш дабудуюць, і магазіны тут падладзяцца. А цяпер што? ООО, мы за ООО, мы ОМС. Прыватнасць у школе. Кантакты з кіраўніцтвам Сіагра? Вялікага нема. Если нам надо, там нешта пішам пісьмы афіцыйна, заносім, рэйструем, і нам адказваюць. Матэрыяльных сродкаў нема. Вот у нас зломаны спортзал, хадзілі, прасілі, каб хоць трошкі там некіх дошак далі, не. Колькі разоў прасілі аўтобус, каб звазіць дзяцей ці ў музей, ці на тую профарыентацыю. Адказ адзін. Раней свята, школа гудзіць, людзём з вялікім канцэртам, вы масленіцы правілі. А цяпер ўсё. І дзіцячы садок тоже красіцца, мажуцца, ўсё за свой счёт. Яна тоже нікому не надо. Причём дом культуры працуе, дырэктар дома культуры ёсць, даже уборщица. Ён 18-19 гадоў строіцца. Там уже дзверы пакралі. І в этом году устроіўся малады спецыяліст. А молодежь, вы сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку. Да размовы далучаецца сацыяльныя педагогі, спадарня Ірына Кот ды Алла Кананкова. З гэтай хвіліны все загаварылі наўперамен. Не дабіцца саўхознага трактара, каб успахалі некую раллю. Той самы агарод. Ідзі плаці бешаныя грошы па 3000 за сотку, а пасбішчы ў нас. У мяне лічна ёсць карова. Іх няма куды выгнаць. 4 карты ці 5 вялізных бур'янам зраслі на той верзіне. Луг вялізны стаць, ён не косіцца. Не надо нікому. Летам мы баімся, потому што нас перебуе з вадой. Включили ваду, там сягры какой-то убой. Ют эту птицу, потом включаем, идёт чёрная. Натуральная ржавчына. Аж с камнями летит. Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину. И хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки. Коли ты самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра. Коли воду просто пить и заливать у чайник. Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз. Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать. Завтра ему будет вот такое пятно рыжее. Ты многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что я невозможно пить такую воду. Бывает и отравление. Живот болит часто. Соли в организме откладываются, да. И засоряются сосуды, но... и желудок, печень. Да. Это, конечно, да, конечно. Я народился тут. Я буду жить тут. Вы слухаете «Подорожжы свободы». Сегодня про свои чарговые маршруты расповедая Виталь Сямашка. Едзем па вуліцах вёскі. На ўхалодаўскім аўтапрыпынку заўважаюць даўгавалосых маладзёнаў, прозвішчы Собаль ды Касцюкевіч. працавалі на піларамі. Петя. Петя тоже. Два Петя. Сколько год? 23. 23 тоже. Не работаем. Сейчас пока не работаем, не просим. Обманывают зарплаты. Урезают их, может, там, платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч. А с правозначным или что? 1500 что-то. А так, ну, взяли 600, например, а платят 300. Не хочется здесь так работать. И потом многие сейчас не берут, потому что закрыто сокращение рабочих. Убачивши микрофон, аптекарка амбулатории пожилая спадарня Ганна Грицко отводить меня у бок. Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там вот, работаем. По той причине, что с газовым котлом. Даня практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем? Я 44 года стажу, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит фельдшер, он 360 тысяч получает. Проезд там получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. Вот, начальнику их нема, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает. Сталые спадарды спадарни, которые не представились, небы резюмуются. Он... Они считаются как частник. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да выкупили? Он считается, что говорит, что это мое. Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом. Ад'язджаць з вялікай халоды, не пабываўшы ў ОМС Агра, было б недарэчна. Па калідорах, здавалася, пустэльнага двухпавярховага будынка, падымаюся ў прыёмную. Я спытываю сакратаркі. Анатолий Владимирович на месте нет. А сёння не будзе? Юрий Евгеньевич. Он на месте, но в зале. Юрий Балотніков, дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю ОМС Агра. Пачуўшы пра мой прыезд, выходзіць сустрэць сам, насцярожна пазірае. У часе размовы ускосна пацвярджае, што без добрага дзядзькі ці дзядзькаў зверху іх прыход у вёску, як кажуць, на такі кавалак не абышоўся. У 2003 году хозяйства выкупила фирма «Завлада Холдинг Хомси». Минская фирма. А выкупили вы у кого? У государства. В 2008 году учредительно выступила ОМС «Агра» и физическое лицо одно. Хомси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса. Але на месцы новоявленным господарам довелось працаваць самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могуць. 2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторского задолженности. Это вам выплачивать? Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию. Там вы особливо мясовым не можете допомогчи. Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастовали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо. Уражанне майго спадарожніка, кіраўніка раённай суполкі апазіцыйнай ПКБ спадара Станіслава Бабіцкага. Паслухаўшы сёння жыхарэй з болью, можна сказаць, наскольки наша абяднела дзяржава. Яны апушаны, заброшаны, патрапезлы від недастроенага дворца культуры. Дзеці, будучыня гэтай дзяржавы, каб правесці время, сабіраецца на прыпыначныя астаноўкі ўзяць ні скаціны, ні адкасіць сена. У хозяйства, куда яны обращаются, им отказывают. Как у 21 веке людям не было чего попить, как яны ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина. У ей вода намного чище, чем у тих кранах. У такой влады нема будучини. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.

Якая магчымая альтэрнатыва? Апантаныя нянавісцю да капіталізму расійскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі урачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі памянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней. Доследы свабоды. Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля памянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка без жывёльны. Праўда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа, адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе. У нас как-то это не обсуждали. Не публічная. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот, это две противоположности. У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка заўзяты пчаляр. Пчоламі займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака. Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Нават потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй этой усадбе, па рэзідэнцыі. Не той, а дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг. Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме. А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера по мянушцы Холли. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, ад ашэйнікаў да шампуняў, упрыгожаных выявай Холі. Дослед Ігара Карнея. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.